Radio 1. Met Renate Kok. Op een internationale VN-donorconferentie voor Afghanistan is bijna 1 miljard euro aan hulp toegezegd. Met het geld moeten onder meer medische en sanitaire voorzieningen worden gebouwd en ook voedsel worden verdeeld. Een deel van het geld is ook bestemd voor buurlanden die Afghaanse vluchtelingen opvangen. Twee wetenschappers van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zeggen op te stappen uit protest tegen de plannen van president Biden, die de Amerikanen een extra derde coronaprik wil aanbieden. Uit onderzoek van de FDA en ook van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat zo'n booster niet nodig is voor de complete bevolking. Alleen ouderen hebben er volgens de onderzoekers baat bij. En die pleit ervoor om de vaccins in te zetten in landen waar nog weinig mensen geprikt zijn. Vanaf volgende week zaterdag mogen er weer binnen popconcerten worden gehouden zonder vaste zitplaatsen. Voorwaarde is wel dat hooguit 3/4 van de zaalcapaciteit wordt gebruikt en dat bezoekers een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest zijn of hersteld zijn van COVID-19. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat morgen op de persconferentie zal bekendmaken. En de topman van huizenverkoopsite Funda vertrekt eind dit jaar vanwege een conflict tussen de aandeelhouders. Dat heeft de site vandaag bekendgemaakt. De ruzie zou gaan om de te voeren koers. De Raad van Commissarissen wil nu op korte termijn met de aandeelhouders in gesprek. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Goedenavond en van harte welkom bij het sportforum van Langslijn en Omstreken, waarin de sport van de afgelopen week weer aan ons voorbij trekt. Ja, maar wat is dat dan allemaal? Er komt Djokovic voorbij, Raducanu en ook Botik van der Zandschulp, Mathieu van der Poel, Max Verstappen en Hamilton natuurlijk. Wat te denken van Louis van Gaal. Die 6-1 overwinning op Turkije van zijn Nederlands elftal maakt de tongen nog steeds los. Al die onderwerpen bespreken we vanavond met tenniscoach Tjerk Bochtstra, AD-voetbaljournalist Sjoerd Mossou en NOS-commentator en wielervolger Gio Lippens. Maar we beginnen altijd dit forum met de persoonlijke noot van onze forumleden. Welk sportmoment viel hen op? We gaan eerst naar de man hier naast mij, Sjoerd Mossou. Sjoerd, welkom. Jouw moment heeft een grote persoonlijke noot. En het komt uit een Franse voetbalwedstrijd, namelijk die van Paris Saint-Germain tegen Clermont. La passe de Julian Draxler vers Kylian Mbappé pour le 3-0. À la 55e minute, Paris prend 3 buts d'avance. 4e but de la saison pour Kylian Mbappé. Ja, jij was erbij, hè? Ja, dat was een heel particulier dingetje, hoor, dit. Ik was met 3 jongens van 12 een weekendje naar Parijs en we hoopten natuurlijk dat Messi zou gaan spelen. Oh jee. Maar die kon niet meedoen door een soort bizarre speelkalender. Doordat die moest op donderdagavond heel laat met Argentinië tegen Bolivia spelen en daardoor zat er maar 36 uur tussen die wedstrijden. En dan kwam je te laat achter. Nou ja, daar konden we niks aan doen natuurlijk. Nee. Dat wisten we ook van tevoren wel. Maar het was nog steeds een geweldig weekend. Dus ja. Voor een voetbaltripje met kinderen is Parijs wel een aanrader. Want al die sterren, die kennen ze van die PlayStation-spelletjes. Dus ze waren helemaal in de gloria. Ondanks dat Messi ik vraag dit voor een vriend. Kan je makkelijk kaartjes krijgen? Ja, dat is heel makkelijk. Nee, okay. Serieus. En het is, als het is uitverkocht, hebben ze zo'n doorverkoopsysteem dat je ook nog al je in Spanje ook hebt. Voor een redelijke prijs naar binnen kan. Nou goed, moet ik opschieten. Vind ik wel aardig van Jeroen dat je het voor me vraagt. Ja, tuurlijk. Ja. Doe ik allemaal voor jou, jongen. Gio, jouw moment komt bij het EK wielrennen in Trentino. Gaan we het straks ook nog over hebben. We horen Ellen van Dijk naar haar goud in de wegrit. Ja, zo gaan er toch wel heel veel dingen dan door je hoofd. En dan doet het toch wel meer met me dan ik dacht eigenlijk. Toen ik hier van start ging vanochtend, dacht ik, oh ja, leuk koersje weer. En dan weer verder. Wat ga ik morgen weer trainen, dacht ik. Maar als dan dit gebeurt, is toch wel heel bijzonder. Ik zie een beetje glimlachen. Ja. Gio, waarom heb je dit moment eruit gehaald? Ja, ik hou van verhalen. En dit is gewoon een mooi verhaal. Kijk, Nederlandse vrouwenwielrennen de laatste jaren is het natuurlijk Anna van den Breggen en Annemiek van Vleuten. Nou, Marianne Vos hebben we natuurlijk gehad. Ja. Kijk, en Ellen van Dijk is zo'n vrouw die echt altijd meedoet. Die geweldige tijdrijdster is. Hij ooit wereldkampioen geweest. Maar ja, dit jaar gewoon een rotjaar gehad. Want ze heeft corona gehad. Heeft ze echt last van gehad. Geen smaak meer, geen reuk, koorts, dat soort toestanden. Haar trainer is verongelukt op de fiets. Althans, haar oud-trainer. Maar goed, daar had ze nog wel een hele goede band mee. Ja, en ze werd niet geselecteerd voor Tokio als tijdrijdster. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Aan de andere kant kun je ook denken, ja, Annemiek van Vleuten werd daar eerste en Van der Breggen derde, dus wat praten we over? Ja. Maar die teleurstelling dat je daar overheen zet en dan gewoon op een kampioenschap waar je totaal niet de kopvrouw bent, eigenlijk min of meer per ongeluk die Europese titel pakt. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Vind ik mooie verhalen. Ja, dat klinkt ook als een mooi verhaal natuurlijk. Toch ook een soort revanche? Een persoonlijke revanche voor haar wel degelijk. Ik weet niet of de rest van Nederland daar wakker van ligt van die revanche, maar voor haar is het gewoon superbelangrijk. En ja, ik vind het wel mooi dat in de sport dat soort dingen kan gebeuren. Tjerk Bogstra, ook jij van harte welkom terug weer eens in de studio hier in Hilversum. Jouw moment is wat eerder in de week en zelfs ook de week ervoor. Absolutely remarkable from Wojtek van der Zandschulp, who fights his way into his first ever Grand Slam level quarterfinal. Ja, de opmars natuurlijk van Wojtek van der Zandschulp. Een van de onderwerpen waar we het zeker over gaan hebben in het hele tennisblok. Maar eerst even jouw persoonlijke noot. Je hebt met hem gewerkt, hè? Ja, wel veel meer mensen, hoor. Dus ik ga dat trek zeker niet. Ik wil niet je daarop een schild hijsen, maar ik kan me zo voorstellen dat je wel dan wat extra's hebt met zo'n jongen, dat je natuurlijk wel echt gekluisterd zit in die buis. Nou, sowieso, maar ik ken hem inderdaad goed. Dit is wel een jongen waar, nou, dat ben ik ook niet de enige in. Ik heb 6 jaar geleden, 1,5 jaar bij me getraind. Maar op dat moment had ik al zoiets van, dit is eentje die is anders, meer bijzonder, meer kwaliteit, meer talent dan eigenlijk alle spelers die we op dit moment in Nederland hebben. En ook van de laatste paar jaren. En ik heb vaak tegen hem gezegd van, jongen, voor jou is hier, er is geen plafond. Er is gewoon geen limiet. En dat zeg je niet tegen heel veel spelers. Maar ik merk al heel snel, die ballen die komen op een bepaalde manier uit zijn racket. Zoveel versnelling, zoveel topspin ook. Maar vooral ongelooflijk hard. Soms kan hij, dat is anders dan bij andere spelers. En is het ook genieten als coach dat je er zo met zo'n jongen werkt die denkt van, wauw, dit is er weer zo eens een keer zo eentje. Nou, en dan is het maar hopen. Dat niet zozeer, hoor. Je bent er veel meer mee bezig. Het zal wel heel erg zijn als deze jongen het niet haalt. Oh, zit dat zo in elkaar? Dit was er wel eentje waarvan je denkt van, deze moet het halen. Als deze het niet haalt, dan ontbreekt er echt iets bij hemzelf. Want hij gaat zonder meer, zonder problemen op zijn talent eigenlijk al bij de beste 200 van de wereld sowieso tennissen. En wat daarna gebeurt, ja, daar komen andere dingen bij kijken die hij moet gaan invullen. En die heeft hij ondertussen ook wel ingevuld. Dus ik ben niet verrast met dit resultaat. En hij zelf volgens mij nog wel een beetje, maar hij gaat vanaf nu. Ik bedoel, dat is alweer 5, 6 jaar geleden dat je met hem hebt gewerkt. En hij is al 25. Is het niet wat, ja, de prachtige prestatie, is niet wat laat? Nou, weet je, in Nederland, je moet naar school. En je komt van school af als je 18, 19 bent. En hij heeft op dat moment gekozen voor een tenniscarrière. En ja, goed, hij stond toen nog helemaal niet op de wereldranglijst. Dus hij kwam er toen voor het eerst op. Nou, dat is een weg. Dat is een lange weg. Dus op het moment dat je die weg gewoon gelijkmatig omhoog gaat, ja, dan duurt dat 5 jaar voordat je überhaupt bij die eerste 100 zou kunnen komen. Dan moet je het nog maar halen. Hè? Goed, hij heeft het ondertussen gehaald. Maar hij heeft er dus 5 jaar over gedaan. En in zijn geval, omdat hij zo goed is, had het sneller gekund, denk ik. Maar goed, hij is 25. Hij heeft nog echt een aantal jaren voor de boeg. En die jongen gaat niet meer zakken. Die gaat niet meer buiten de top 100. Tenzij hij geblesseerd raakt, wat er ook gebeurt. Maar qua kwaliteit gaat hij, denk ik, alleen nog maar klimmen. Nou ja, klimmen, dat wilde Novak Djokovic ook doen. Afgelopen nacht kon hij nog 1 treetje zetten, zullen we maar zeggen. Het moest gebeuren bij de US Open. Hij kon de eerste tennisser worden sinds Rod Laver in 1969... met een Grand Slam achter zijn naam. Winst in 4 van die Grand Slam toernooien in hetzelfde kalenderjaar. Maar Daniil Medvedev was in New York oppermachtig. Liet de Servië in 3 sets kansloos. Het was de eerste Grand Slam titel voor de Rus. Maar na afloop ging het natuurlijk vooral over dat verlies van Djokovic, die zijn emoties niet kon bedwingen. We zullen het misschien gezien hebben en onder een handdoek in tranen uitbarsten. I would like to say that tonight, even though I have not won the match, my heart is filled with joy and I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court. You guys touched my soul. I've never felt like this in New York. Honestly, I've never felt like this. I love you guys. Thank you so much for support. Everything you have done tonight for me. I love you. And I'll see you soon. Thank you. Ja, dit is op zijn minst verrassend natuurlijk dat we Djokovic zo met het publiek in contact zien en horen. Sjoerd, hoe heb jij hiernaar gekeken? Ik neem aan dat je het gezien hebt of in ieder geval een deel ervan. Nou ja, ik denk dat hij heeft natuurlijk die finale verloren, maar het zal zijn populariteit misschien wel te goede zijn gekomen op deze manier. Hij laat toch een soort kwetsbare kant zien. En ik denk dat Djokovic niet de populairste tennisser ter wereld was en is. Bij het publiek zeker niet. Nee, en dan helpt het misschien wel om ook een keer te laten zien dat je kunt verliezen, dat je kwetsbaar bent. Hij was daar Ja, dat raakte de tennisliefhebber volgens mij wel. Ja, Gio, je houdt van mooie verhalen, zei je. Nou, ja. dit is daar ook eentje, zou dit ik was zeggen. Er zeker eentje. Ik heb die hele finale inderdaad gezien. En ik heb me ook wel verbaasd inderdaad over die relatie met het publiek die Djokovic kreeg in die partij. Want ja, wat Sjoerd al zegt, hij is niet de populairste. Zal nooit de populariteit van Federer of Nadal krijgen. En dan merk je dus ineens dat hij de publiekslieveling is. En dat Medvedev, nou ja, dat wisten we ook al. Dat was een paar jaar geleden ook al zo. Dat de grote boeman is in New York. Ja. Waar ik me trouwens ook wel een beetje aan geërgerd heb, hoor. Want ik vond dat Medvedev daar heel goed mee omging. Dat hij na afloop ook zelfs nog een paar aardige woorden over had voor het publiek. Maar ik zou echt om te... Ja, ik zou ze gewurgd hebben, bij wijze van spreken. Want ik vind wilde dat bij je een heel bijzondere voor een tegenstander die een punt maakt, prima. Maar dat je boer roept op het moment dat hij moet serveren, dat soort dingen... Het is een beetje not done natuurlijk in tennis, wat daar gisteren gebeurde. Tegelijkertijd, ik denk dat het publiek daar ook gewoon de partij langer wilde zien. Weet je, staat 2-0 in sets. Dus op een gegeven moment keerden ze zich ook vooral voor Djokovic. Ja, maar zij wilden ook erbij dat historische moment zijn. Aantal redenen om voor Djokovic te zijn. Ja. En misschien is het ook wel een reden waarom het niet gelukt is. Want Djokovic is heel erg gewend omdat iedereen tegen hem is. Huh? Als hij in een stadion speelt, speelt hij volgens mij liever... niet alleen tegen die tegenstander, maar ook nog eens keer tegen 10, 15, in dit geval 25.000 mensen. Maar gisteren was inderdaad een rare gewaarwording. En iedereen voelde ook van, je kan hier historie schrijven. Hè, met die 4 Grand Slam titels in 1 kalenderjaar. Dat is 1. En daarnaast 21 Grand Slam titels winnen in zijn carrière. Dus er was nogal wat historie te schrijven gisteren. Dus de mensen wilden daar ook deel van zijn. Ja, dus ik denk ook dat er waren een aantal redenen... en het liep anders dan men verwachtte. Er waren een aantal redenen om echt achter hem te gaan staan. En wat gebeurt er dan op dat moment onder die handdoek? Ik denk dat er zoveel emotie kwam. Want stond hij al een beetje in een uitzichtloze positie. 2-6 achter, 5-2 achter in de derde set. En had toen, al een racket kapot geslagen. Ja, dat was wat eerder. Maar vervolgens voelde hij, of Medvedev maakte het niet af. Dus hij voelde misschien wel, ik heb toch nog een kansje. En toen ging het publiek zo achter staan... Ja, en dan alles bij elkaar inderdaad, van wat ik net al aangaf. Die 21ste titel, die 4 Grand Slams in 1 jaar. Het ongelooflijk tegenvallen wat hij gisteren, nou niet zozeer hij liet zien... maar vooral hij vond natuurlijk vooral lastig hoe Medvedev speelde. Ja, hij was eigenlijk, gisteren was hij behoorlijk kansloos. En ik denk dat hij dat ook voelde. En, had jij het idee dat hij ook minder speelde dan normaal? Nou, want dat gevoel had ik zelf wel. Want dat hij misschien juist door die verwachtingen... Heel veel spanning op. Ja. Dat kon je wel zien. Hij begon ook gelijk de eerste game van de wedstrijd. Die leverde zijn opslag al in. Dus hij begon al niet echt voor zijn doen goed. En heeft hij wel vaker de eerste set verloren en komt hij daarna terug. Maar hij voelde nu echt van dit wordt wel een hele lastige kluif. Want hij was echt afhankelijk van Medvedev. Hij had het zelf niet in de hand. Sterker nog, hij was na afloop opgelucht dat het toernooi er eigen kop zat, hè, zei hij. The build-up for this tournament and everything that mentally, emotionally I had to deal with throughout the tournament in the last couple of weeks was just a lot. That was a lot to handle. And I was just glad that finally the run is over. At the same time, I felt sadness, and disappointment. And also gratitude for the crowd and for that special moment that they've created for me on the court. Nou, er komt natuurlijk al... Het is eigenlijk begonnen al na Wimbledon. Weet je, waar hij zijn derde Grand Slam titel won. Toen begon men te praten over de Golden Slam, hè, de Olympische Spelen erbij. En daarna de US Open erachteraan. Dus dat waren eigenlijk de enige gesprekken nog naar hem toe waar het over ging. Nou ja, en die druk werd natuurlijk zo opgevoerd. En hij voelt zelf ook wel van ja, eigenlijk heeft hij dat nodig. Dat wil hij ook graag. Daar gaat hij natuurlijk als een van de beste mee om met die spanning. Hè. Dat vindt hij mooi. Daarom is hij ook de beste speler. En tegelijkertijd voel je ook van, ja, ik moet het hier laten zien. En hij was gewoon 1 wedstrijd er vandaan. Ja, goed, en dan komt er natuurlijk een hoop emotie los. En dat maakt sport ook wel weer mooi, dat het eigenlijk ook daar precies weer fout gaat. Maar het is een thema, hè? In de tennis nu ook steeds meer. Die mentale druk waar die spelers onder staan. Hebben dat al die jaren onderschat? Met ook Federer, Nadal en Djokovic. Onder wat voor druk ze staan? Ik denk dat iedereen dat onderschat. Omdat je moet daarin zitten en daarbij zijn om dat te ervaren en te voelen. Dus iedereen onderschat dat. En zeker in zo'n individuele sport waar de aandacht zo naar deze spelers gaat en eigenlijk alleen nog maar gaat over geschiedenis schrijven. Ja, dat onderschat je zeker. Ik heb toevallig net een documentaire van Osaka over Osaka gezien. En daar zie je dat ook weer. En dat ging tot anderhalf jaar geleden, die documentaire. Dus het was niet eens het laatste deel waar zij al aangeeft dat ze mentale problemen heeft. En daar zie je eigenlijk al een meisje rondlopen die volgens mij niet heel erg happy is. En niet heel goed in de vel zit. En ook alles ervaart als ongelooflijk heftig en zwaar. En er komen zoveel dingen omheen. Weet je, het gaat niet om de sport, om het spel. Het gaat om alles eromheen. Ja, we hebben het gezien bij, laten we zeggen, ook in de DJ's, bij Avicii die ten onder gaan. Ja, ook exact. Zo'n persoonlijkheidsfilters. Short, je hebt natuurlijk ook heel veel voetballers die zich op allerlei manieren profileren, maar waar de druk ook enorm is, terwijl wij denken van, goh, stel je niet aan. Ja, dat is een steeds groter thema. Hè? In Engeland heeft de FA een heel grote campagne opgezet voor mental health onder voetballers, eigenlijk op alle niveaus. Want kijk, wat je in voetbal natuurlijk... tennis lijkt me mentaal ongelooflijk moeilijk, omdat je in je eentje bent. Mm-hmm. Dat lijkt me zeer zwaar. Daarom was ik er ook totaal niet voor geschikt. Maar dat terzijde. Maar met voetbal heb je natuurlijk ook nog eens te maken, ook al op een vrij laag niveau, met een onwaarschijnlijke aandacht. En met een soort publiek bezit zijn. Als je derde divisie in Engeland speelt en je bent de rechtsback en je zet vrolijk op je Instagram matchday, heb je ook een hele goede kans dat je langs alle kanten volledig wordt afgeslacht. En dat is echt wel een helemaal nieuwe dimensie aan die sport. En aan de sport in het algemeen. Maar je bent gewoon continu publiek bezit. Nou, blijft er maar eens rustig onder. Ja, dat is echt moeilijk, echt heel moeilijk. En wat behelst die campagne dan? Want je zegt dat de voetbalbond heeft dus zelf een campagne opgezet om wat? Ja, heel veel voorlichting geven ze. Ze bieden heel veel ondersteuning aan sporters, aan voetballers in dit geval. Om als je met mentale problemen worstelt, dat je op maat kan worden geholpen. Ze hebben ook een aantal boekbeelden naar voren geschoven die hun verhaal daarin vertellen. En ik heb het altijd wel bijzonder gevonden in de zin van de WK-finale van 2010 met het Nederlands elftal. Mm-hmm. Als je probeert te verplaatsen in die spelers, dat is bijna niet te bevatten. Dat je voor zo onwaarschijnlijk veel mensen... Ja, ik denk er wel eens aan. Als je bent bij het stadion en je ziet die bus komen. En al die mensen, die staan daar. En jij zal maar in die bus zitten, denk ik. Ja, je hebt de keeper van Liverpool gehad in de Champions League finale. Ja. In Kiev, die blunders maakte. Ja, niet voor niks. Dat kun je natuurlijk voorstellen hoe dat is. En niet iedereen is zoals Wesley Sneijder, die overal scheid aan heeft en gewoon zijn wedstrijdje voetbalt. Ja, dat is voor heel veel sporters natuurlijk super moeilijk. Ik weet niet waar ik het laatst las. Ja. Of bij jou in de krant of bij iemand anders over. Het nemen bijvoorbeeld van een penalty op niveau. Ja. Dat werd dan vergeleken van leg een balk over twee stoelen heen en loop eroverheen. En bijna iedereen kan dat. Vergelijk dat maar met een penalty nemen. Wim Jansen heeft het ooit uitgelegd. Een hele mooie opmerking. Maar leg dan die balk eens een keer 20 meter hoger. Mm-hmm. En laat dan diezelfde mensen zo over die balk lopen. Dat is wat een voetballer voelt in een Champions League finale of in een interland. Nou, en dan gaan we naar de vrouwen tennisfinale. En daar staat er een 19-jarige Tjerk tegenover een 18-jarige. En als je dit dan zo hoort van jullie, en je denkt, dan denk je, wat hebben zij nog voor de boeg? Ja, nu denk ik een beetje negatief misschien, want we gaan het zo over de schoonheid hebben. Maar. Ja, die hebben heel veel voor de boeg. Kijk, nu waren er nog geen verwachtingen. Raducanu die won, die stond 150, komt uit de kwalificatie. Ongelooflijk. Ja, dus dat is al een redelijk bizarre weg die ze heeft afgelegd. Maar wat wel knap is dat ze voor het eerst op dat podium staan. Ze staan voor het eerst in dat grote stadion. Überhaupt nog nooit een toernooi gewonnen. Dus die ineens staan ze daar en ze speelt toch haar beste tennis. Allebei. Dus ja, dat is echt heel knap. Alleen ik denk wat er nu op ze af gaat komen, om daar weer mee om te gaan, die weg wordt dan veel lastiger. Want maar ik had wel het idee, Jack, dat zij beter tegen die druk bestand is dan die tegenstander van haar, die Fernandes, die wel een enorme vechter was, maar zich wel liet afleiden door die blessure aan die knie. En wat mij heel erg opviel, dat was vooraf, toen ze in dat gangetje stonden. Mm-hmm. En allebei duidelijk niet gewend om bijna een soort stare-down te hebben. Want ze stonden daar met z'n tweetjes. Dat deed Djokovic veel handiger, want die bleef keurig achter een muurtje staan, wachten totdat Medvedev klaar was. Maar die Raducanu die stond daar met een stalen gezicht. Die was super geconcentreerd. Ja. Die heb ik de hele partij niet zien lachen, bijna. Totdat ze gewonnen had. Terwijl die Fernandes aan alle kanten emotioneel was. En... Ja. Maar Raducanu, die komt uit Engeland. Short. Als je het over hebt over de druk van pers en zo, dan... Ja, dat was het eerste wat ik dacht, eigenlijk. Ja? Want ik kende er niet. Ik ben een tennisvolger, gemiddelde liefhebber, die dan een soort half invalt. Maar... Je denkt gelijk, dit meisje ziet er prachtig uit. Ze heeft een geweldige uitstraling. Ze wint de US Open. Nou, het is een fantastisch verhaal. Als je ook verhalen wil, dan krijg je een geweldig verhaal. Maar in Engeland, juist in de Britse mediacultuur, dit wordt natuurlijk een hype. Dat is ongekend. En dan maak ik me wel een beetje zorgen. Ja, want je zal zwart vallen. Die zal zo'n meisje zijn. Ja, we gaan even naar luisteren. Ze stijgt dus inderdaad nu 127 plaatsen op de wereldranglijst. Staat nu 23ste. Je hebt het natuurlijk over die 18-jarige Britse Raducanu, de Emma Raducanu. Ze won dus het vrouwenenkelspel New York als qualifier van die Leila Fernandez, die een jaartje ouder is. Voor Raducanu, ja, hoe je het ook weet of verkeerd, het is natuurlijk een droom die uitkwam. You just have visions of yourself, you know, going up to the box, hugging everyone, I mean, celebrating. That's something that you always think of and you always work for. And for that moment to actually happen, I'm just so grateful for my team that are here with me and the team that are back home and the LTA and every single person who supported me along this journey. Toch ook eventjes naar de wedstrijd, want daar wil ik even iets over horen, Tjerk. En jij hebt me ook helemaal gezien, Gio. Het niveau, een 19-jarige tegen een 18-jarige. Het niveau, daar ging het best wel over de laatste jaren bij het vrouwentennis. Dat wisselt vaak in een partij. Of de ene partij heel goed, de volgende partij echt een stuk minder. Hoe was dit niveau? Heel steady. En zeker die Raducanu vond ik echt de hele wedstrijd ongelooflijk qua niveau, continu niveau houden ook. En er zat helemaal geen dip in. Dus dat was gewoon continu goed. Geen set verloren, hè, geloof ik. Geen set verloren, dat klopt. Raducanu. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Terwijl die Fernandez die heeft onderweg een paar grotere speelsters verslagen. En wel een paar keer heel erg zwaar gehad onderweg. Dus ja, ik weet niet. Weet je, wat ik zo bijzonder vind is dat daar twee meiden staan die alle twee natuurlijk van tevoren nooit gedacht hebben dat ze daar zouden staan. En alle twee zakten ze niet door het ijs qua spanning of dat je denkt van nou, nu moet ik het doen. Misschien hadden ze alle twee ook wel zoiets van ja, we zijn nog zo jong, er komen nog wel heel veel meer kansen wellicht voorbij. En daardoor misschien die onbevlogenheid. Ik weet niet, het was heel mooi om te zien. Gewoon, dames tennis is niet altijd qua niveau constant, maar deze wedstrijd wel. Weet je, dat was echt heel erg mooi. Komen er inderdaad nog meer kansen voorbij voor deze twee, denk je? Ja, tuurlijk. Ze zijn zo jong. Kijk, als je dames tennis van de laatste paar jaar ziet, dan zie je continu andere speelsters in de finale staan, ook in de kwartfinale staan. Weet je, het zijn continu andere namen. Zijn dit dan blijvertjes wel? Nou ja, dit zijn qua niveau en qua leeftijd zeker blijvertjes. Dit zijn geen meiden die waarvan je zegt van nou, dit is één keer gebeurd en die hoor je niet meer. Maar ja, waarom ben je daar zo zeker van? Nou, omdat ze allebei vind ik qua persoonlijkheid ook echt goed zijn. Het zijn geen meisjes waarvan ik denk van nou, dit, over een maand is het ineens zakt het helemaal in. Als je hen ook hoort praten, gewoon na aflopen in die interviews, daar staan wel een paar volwassen meiden die iets te vertellen hebben. Maar waarom heeft zo'n meisje dan niet een half jaar geleden een was toch bijna een wat kleiner toernooi winnen? Bij haar is het natuurlijk wel. Toch? Ook, nou, zij stond volgens mij een half jaar geleden nog 300 en nu stond ze dus 150. Dus ook daar is wel een soort van geleidelijke. En ze heeft vierde ronde Wimbledon gespeeld, hè? Dus is niet zo. Toen ging ze fysiek nog onderuit, hè? Toen redden ze het niet. Ook daar had ze gewoon qua ademhaling als geloof problemen. Ja. Dus daar had ze wel waarschijnlijk met de spanning en hyperventileren, weet ik veel wat eraan aan was. Natuurlijk. Dat ja, allemaal, in Engeland. Dus daar is ze wel een beetje. Ja. Daar redden ze het niet. Maar daar haalden ze wel de vierde ronde. Dus dan praat je dus ook niet over iemand die helemaal nieuw is. Maar voor het grote publiek natuurlijk wel. Dus, in de jaren 90 hadden we Martina Hingis. Ja. Capriati. Ja. Moeten we het daarmee vergelijken? We waren nog jongeren. Tracy Austin, als we nog verder teruggaan voor de oude luisteraars. Ja, god. Ja, daar moet je het even mee vergelijken. Ja, het is wel. Nou, dames tennis is niet helemaal uniek als je op die leeftijd al heel goed bent. De dames zijn natuurlijk wel eerder goed dan bij de mannen. Alhoewel nu bij de heren ook steeds wel een paar jongere jongens doorkomen. Maar die weg is langer. En meiden zijn natuurlijk eerder volwassen. Weet je, fysiek eerder op een 16e, 17 zijn ze al volwassen. En dan zie je bij de jongens natuurlijk niet zoveel. Moet je daarmee vergelijken? Ja, het is even wel een vergelijking. Alleen ik hoop dat ze langer doorgaan. Want Hingis stopt ook relatief vroeg. Capriati is natuurlijk vroeg gestopt. En daar gebeurt ook van alles mee. Met drugs, geloof ik, dat soort dingen. Nu moet ik niet te snel allerlei dingen roepen. Maar er is wel van alles mee gebeurd. Dus ook die begeleiding van deze meiden daarin is wel heel erg belangrijk. Zeker als je een lange carrière wil hebben. Want het is leuk als je op deze leeftijd zo goed bent. Maar uiteindelijk is het ook leuk als je achter in de 20, 30 nog steeds zo goed bent. Hou je hart daarvoor vast een beetje? Nou ja, dan praat je wel weer over een stuk begeleiding. Ik denk, kijk, op tennisgebied zie je al echt volwassen tennis. Dan denk je van nou, dan ga je details in dingen die beter moeten. Maar ik ben inderdaad benieuwd hoe zij zich staande gaan houden... nu met deze, nou ja, deze status. Ze wordt nu al, Raducanu wordt nu al door de linkse pers in Engeland... wordt zo min of meer geclaimd. Hè? Ze is natuurlijk een immigrantendochter. Een Chinese moeder en een Roemeense vader. Canada geboren. Dat wordt dus ook in Engeland wordt dat er gelijk ook bijgepakt. Hè? Dus ja. Je hebt de showbiz, je hebt de politiek, je hebt de tabloids. Nou, dat wordt nog wat. Ja, die dames moeten ook opletten dat ze. Dat zag je ook bij zo'n Osaka. Wat er. En dat zie je bij heel veel dames te zien. Als ze goed gaat tennis. En er komen ook heel veel andere dingen omheen. Weet je. Dus probeer maar de focus te houden op die sport. Weet je. En gaan zoveel andere dingen een rol spelen. Nou, daar moet je proberen van weg te blijven. Bij de mannen won Medvedev. Voor het eerst een Grand Slam. Derde finale. Hij wint hem nu wel. Is dat dan nu wel iemand die erbij zit? Nou, sowieso. Die was al nummer 2 van de wereld. Ja, maar op een of andere manier. Was dit dan een drempel die hij over moest? Nou, zeker. Kijk, op het moment dat je wint van Djokovic in een Grand Slam finale. Dus in een best of 5. Ja, dan ben je een hele grote drempel over. Want er zijn niet veel spelers die dat voor elkaar krijgen. En hij is natuurlijk al een aantal jaren hoort hij bij de top. Maar goed, uiteindelijk gaat het in tennis ook, zeker in de wereldtop, om het winnen van Grand Slam titels. En dat heeft hij nu gedaan. Dus dat is een hele grote drempel die hij genomen heeft. Zag jij trouwens wat hij anders deed dan wat hij in eerdere verloren finales heeft? Want zoiets zei hij ook vooraf, hè, van ik heb geleerd van die verloren finales en ik ga het nu tactisch anders aanpakken. Nou, wat hij tactisch deed, hij ging voor alles. Ik weet niet of je het gezien, maar hij speelde werkelijk zo van, nou, ik ga er helemaal voor. Ik zit geen rem op. Ik speel risicovol. Dat serveren wat hij deed, volle bak. Weet je, geen één keer dat je denkt van... Ja, ook je tweede service. Ja. Niet geen één keer dat je denkt van... Nou, ik speel een beetje op 7, die tweede service. Gewoon volle bak. Alles. En ook dingen dat je denkt van... Nou, dit is gewoon zijn domme keuze. Hij sloeg backhands langs de lijn. Alles lukte. Alles ging goed. Dat je denkt van... Ja, maar... Dat in de Grand Slam finale. Ja. Ik zeg, we moeten nog eventjes hebben. Novo Djokovic ging natuurlijk voor dat Grand Slam. Nou was er wel een Golden Slam. Dus inclusief de Olympische Spelen voor rolstoeltennister Didier de Groot. Ja. Je kan het niet vergelijken... maar het is wel niet meer natuurlijk heel bijzonder. Ja, unieke prestatie. Ik geloof uniek. Is uniek. Kijk, voor haar het winnen van de Grand Slam titel is niet zo uniek. Hè, want ze is natuurlijk al de beste van de wereld. Al een tijdje, ja. Al een tijdje. Maar goed, ook voor haar blijft het natuurlijk toch wel weer geschiedenis schrijven. Win een Golden Slam. Eén keer in de 4 jaar is de Olympische Spelen. Dus moet je precies in dat jaar moet je die 4 Grand Slam titels ook winnen. Dus dat is natuurlijk sowieso een unieke, een ongelooflijk knappe prestatie. Ja. En is zij inmiddels al Esther Vergeer voorbij? Nou, wat dit betreft natuurlijk wel. Ja, ik dat is weet waar. Maar Vergeer kon dat niet, hè? Want er was nog geen Wimbledon voor rolstoeltennissers in haar tijd. Okay, dus, dus dat is weer jammer voor Esther Vergeer. Maar ik las dat ze in Amerika dat ze er echt helemaal ontdekt hebben. Hè? Want die bank die haar sponsort, Citibank of zoiets... grote reclamecampagne in alle hele grote kranten in Amerika. Mooi. En volgens mij was ze ook bij een of ander... weet ik veel wat, een kunstevenement uitgenodigd... waar ze ook weer moest poseren. Ja, dus terecht, ze wordt echt opgepakt. Als je een golden Grand Slam pakt... Ja, unieke prestatie. Ja, mag het ook. Ze zien er ook als voorbeeld, hè? Als voor inclusief sporten dan. Ja. Goed, zo na 10 zijn we terug met onder andere voetbal. We gaan eens even Oranje onder de loep nemen met Louis van Gaal... en die veelbewogen interlands. We zijn er met wielrennen en de rentree van Mathieu van der Poel. En natuurlijk het duel, de clash, de crash, Verstappen Hamilton. Tot zo. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Daar komt Tadić, schiet hij hem in. Ja, dwars door het midden. Ajax leidt. Ajax in de Champions League. En daar gaat hij er. Ja, woensdagavond, rechtstreeks vanuit Lissabon, Sporting Portugal, Ajax. Boom, dan zit hij er ineens weer in. Live sport op NPO Radio 1. Woensdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Sporting Ajax. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Het nieuws van alle kanten. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.

Volleyballer Fabian Plak ziet de rest van het EK aan zijn neus voorbij gaan. De middenaanvaller van het Nederlandse ploeg is naar huis gestuurd na het overtreden van de teamregels. Hij heeft zich niet gehouden aan de coronaregels die zijn gemaakt. De Nederlandse voetbalvrouwen beginnen deze week aan hun kwalificatie voor het WK. In Groningen is vrijdag Tsjechië de eerste tegenstander. Het is ook de eerste interland onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De Brit is zijn werk 4 maanden geleden al begonnen toen hij contact zocht met zijn speelsters. We identified 4 months ago 44 players I wanted to really, really get to know as players. And then I wanted to speak with 33. I managed to speak with 32 in a detailed, long way. And yeah, to know 32 people before I even stepped foot on the pitch with them was good. But it's just the start. Start of not just my connection, but all of us building stronger connections. Ja, Parsons voerde dus diepgaande gesprekken met een flink aantal internationals. En dat is volgens hem nog maar het begin van de onderlinge band die hij graag wil opbouwen. Barcelona kan voorlopig niet beschikken over Martin Braithwaite. Deze aanvaller moet zich aan zijn linkerknie laten opereren. Barça hoopte dat de blessure voorbij zou gaan met reguliere behandelingen. Maar dat blijkt dus niet het geval. Volgens Spaanse media staat Braithwaite 3 tot 4 maanden aan de kant. Barcelona zelf noemt nog geen termijn. Feyenoord dan, dat begint morgenmiddag aan een nieuw Europees avontuur. In het nieuwe toernooi, de Conference League, gaan de Rotterdammers op bezoek bij Maccabi Haifa. Feyenoord kan daarbij niet beschikken over Reza Jahanbakhsh. Behoort namelijk niet tot de selectie. De club besloot eerder al dat de aanvaller niet mee moest, omdat hij dan in de toekomst misschien niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg. Een mogelijke sanctie voor Iraniërs die in actie komen tegen Israëlische sporters. Daarom is dat. Trainer Arne Slot heeft begrip voor dit besluit. Nou ja, goed, ik ben er natuurlijk in die zin wel bij betrokken geweest, maar ik weet niet op welk niveau het er allemaal overlegd is. Maar voor ons was het vrij snel duidelijk dat we deze keuze moesten maken. Zoals die in het recent verleden ook door AZ gemaakt is, toen Ali in Israël moest spelen. Dus zover als ik daarbij betrokken ben geweest, is daar niet heel lang over gediscussieerd. Dan was het vrij snel duidelijk dat we deze keuze moesten maken. Ja, dat blijft natuurlijk een opmerkelijke keuze. Sjoerd, politiek en sport dat in één keer door elkaar loopt en er dus een van de twee gekozen moet worden. Hoe kijk je daarnaar? Ja, het is heel apart. Het is bijna niet uit te leggen. Je moet je bijna gaan verdiepen in de politiek die al zo extreem complex is dat je er een hele uitzending mee zou kunnen vullen. Maar nou ja, de relatie tussen Iran en Israël is op zijn minst gezegd niet zo goed natuurlijk. Nee, exact. Nee, dat is de simpele analyse. Maar dan heb je helemaal, dat is natuurlijk het punt. Het is niet op zichzelf staand geval. Dus dat maakt het voor Feyenoord in die zin makkelijk dat dit is al heel veel gebeurd in het voetbal en ook bij andere sporten. En bij hemzelf, hè, toen hij bij AZ speelde. Ja, dus het was wel een vrij helder geval. En dat zegt Slot ook eigenlijk. Dus hoe triest het ook is en hoe raar het ook is voor ons misschien om het te bevatten. Ja, het druist tegen alles in natuurlijk. Tuurlijk, maar het dossier, dat ligt er al een tijd. Dus Feyenoord zal daar inderdaad, die zal zich daarna geschikt hebben. Tjerk, hoe kijk je naar als coach als je zo'n besluit moet nemen? Nou, de club neemt zo'n besluit natuurlijk ook niet alleen de coach. Maar jij wilt dit natuurlijk. Nee, het is een van je beste spelers misschien wel. Ja, ik denk dat het niet zoveel keuze heeft. Je volgt de beslissing van jouw werkgever. En dat is volgens mij wat er nu ook aan de hand is. En als coach, ja god, er zijn natuurlijk meerdere dingen die in die sport gebeuren waar je als coach geen grip op hebt. Maar je wil natuurlijk je beste spelers laten spelen. Ja, wat eigenlijk op neerkomt is dat als Iranier word je eigenlijk niet meer als zodanig als international geaccepteerd als je tegen Israël speelt of tegen een Israëlische tegenstander, omdat het land simpelweg niet erkend wordt. Dat is eigenlijk waar. Mm-hmm. Waar ongelooflijk, waar die spelers dan ook dus mee te maken krijgen. Ja, we hebben het ook gezien bij judo. Hè? Goed, we gaan door met andere sport. Het Nederlands elftal, dat ligt weer helemaal op WK-koers. Na de 6-1 zegen op Turkije kunnen we wel stellen dat Louis van Gaal de verlosser is. Harry Potter met een toverstokje. Van Gaal is eigenlijk een soort van Hannibal, hè? Ja. Een grote sigaar. Ik dacht dat. I love it when a plan comes together. Ja. Van Gaal, lees ik overal, moet nu inderdaad maar de formatie gaan regelen. Of zelf minister-president worden. Het kan snel gaan in het voetbal, hè? We worden wereldkampioen. Ja, volgens mij was dit een bloemlezing uit de podcast van NOS. Het is nieuws van de dag, dit. Direct na de wedstrijd tegen de Turken. Iedereen lyrisch, iedereen halleluja. Sjoerd, ook, jij was ook wel lyrisch in de krant, hè? trouwens. Ja, maar eigenlijk vanaf dag 1 al wel. Nog even afgezien van de prestaties. Is het leven met kwam. Louis gewoon leuker? Ja. Ja, hij mag voor mij tot in de eeuwigheid bondscoach blijven. Gaat niet gebeuren. Maar even over het spel wat je hebt gezien in de arena. Ja, dat was tegen Turkije natuurlijk voortreffelijk. Maar wat je vooral heel duidelijk zag, was dat hij een heel helder plan had. En daarbij heel pragmatisch moest handelen. Had natuurlijk maar heel weinig tijd. In normaal is hij, dat zegt hij zelf dan zo mooi, een procestrainer. En nu was er helemaal geen tijd voor welk proces dan ook. Dus hij moest heel handzaam met de tijd omgaan. In de hapbare brokjes. En daar heeft hij eigenlijk zijn filosofie wel helemaal op ingericht voor die week. Door gewoon een heldere, simpele speelwijze aan te hangen. Door de opdrachten voor spelers eigenlijk heel eenvoudig te houden. Basic, zou je kunnen zeggen. Ja, is dat bij alle drie, was het tegen Noorwegen ook al zo? Ja, de uitgangspunten waren hetzelfde. Hij heeft een paar dingen veranderd. Hè. Dus met die twee middenvelders, met Klaas en Wijnaldum, allebei in een min of meer aanvallende rol. Dus Frenkie de Jong in de punten achter, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een heel duidelijk tactisch accent dat hij heeft gelegd. Maar verder was het vooral heel erg duidelijk maken wat hij van spelers verwacht. Individueel en als team. Ja, Tjerk, jij bent coach. Hoe kijk jij dan naar Louis van Gaal? Is dat ook voor jou smullen? En hoe die het ook aanpakt, zo planmatig? Ja, ik denk dat staat buiten kijf. Dat hij natuurlijk een hele fantastische trainer en coach is. Maar het gaat mij ook, het gaat wel weer wat snel, vind ik. Wat we allemaal ervan vinden. Mm-hmm. Ik denk dat we niet tegen hele hoogstaande landen hebben gespeeld. Dus de conclusies zijn wat voorbarig. Maar wat er in ieder geval wel zo is, wat Sjoerd ook terecht zegt, er is denk ik wel bij die spelers een hoop duidelijk wat er gevraagd wordt. En wat de coach voor de tactiek wil. En je ziet toch verschil met in ieder geval met het EK wat we gezien hebben. En terwijl wat hij doet dan, dat lijkt dan zo vanaf een afstandje zo voor de hand liggend. Ja, duidelijkheid. Maar heel veel dingen. Iedereen speelt dat systeem het liefst. Nou, dan gaan we dat spelen en we hebben best goede spelers. Maar heel veel dingen die goed zijn en duidelijk zijn ook voor de hand liggend. Alleen je moet het wel zeggen en vervolgens uitvoeren. Weet je, dat is denk ik voor spelers heel erg belangrijk dat je een kader schept wat je verwacht. En ik heb ook begrepen dat hij met iedereen individuele gesprekken heeft gevoerd. Dus hij is ook heel duidelijk naar de speler zelf toe van wat hij per speler verwacht. Ja, goed, je hoort het woord duidelijkheid, hoor je heel vaak. Dan denk je van ja, wat verwacht je anders? Tuurlijk moet je duidelijk zijn. Maar ik denk toch dat hij iets duidelijker is dan andere coaches. Hij noemde het, want jij had het net over een plan, Sjoerd. Van Gaal had het over een gok na die wedstrijd tegen Turkije. Je neemt een gok en die pakt dan goed uit. Maar bedoelde je die speelwijze? Ik weet niet of de quote niet precies. Ja. Nee, het zat over het systeem, over de manier van aanpakken van zo'n wedstrijd. Nou, hij heeft steeds gezegd dat hij eigenlijk meer gelooft in dat 5-3-2 systeem. Omdat hij vindt dat deze selectie daar beter bij past. Alleen hij heeft er ook steeds bij gezegd dat daar is te weinig tijd voor. Ook voor het WK straks. Is maar 1 week voorbereidingstijd. En wordt het echt een probleem om dat systeem goed in te slijpen. Dus hij, en dat is dan ook wel weer typisch, vind ik, hoe dat dan gaat. Moet je voorstellen dat Frank de Boer dit had gezegd. Ik speel liever dit systeem, maar ik doe dit systeem. Dan was hij natuurlijk langs alle kanten onder vuur komen te liggen. Van Gaal legt dat heel helder uit, vind ik. Hij communiceert dat gewoon helder. Hij heeft natuurlijk zijn charisma en zijn status mee. Waardoor iedereen dat ook accepteert. Maar daar zat hem denk ik die verwijzing naar die gok in. Hij speelt eigenlijk een systeem waarvan hij eigenlijk vindt dat er een andere speelwijze is die beter uit zou kunnen pakken. Maar ik heb wel begrepen dat hij ook met de spelers gesproken heeft en de spelers willen juist dit systeem. Ja, maar ook wel in de context van nu. Hè? Dus de spelers hebben gewoon ook daarin gezegd van nou, we hebben maar weinig tijd. Hiervan weten we hoe het werkt vanuit de jeugd. Ja. Dat is een basissysteem, zou ik maar zeggen. 4-3-3. Ja, want het is ook niet zo zwart-wit dat die spelers allemaal met de vuist op tafel slaan en we willen tot in de lengte der jaren 4-3-3 spelen. Sterker nog, als dat was gebeurd, was Van Gaal niet eens gekomen, toch? Want de spelers wilden toch aanvankelijk gewoon Van Gaal liever niet hebben. Ik bedoel, dat is de hele reden dat Frank de Boer er heeft gezeten. Ja, dat hebben ze niet letterlijk gezegd, maar daar kwam het impliciet wel op neer. Ja, in de eerdere fase. Maar er zijn ook wel een aantal spelers die wel graag 5-3-2 spelen. Dumfries voelt zich heerlijk daarbij. Die is naar Inter gegaan omdat hij zoveel spelen. Maar voor nu was dit het meest logisch. Maar ze hebben nog 2 weken in de zomer van 2022. Ja. En zou dat dan een moment zijn om voor Van Gaal om te gaan sleutelen? Ja, juni wordt eigenlijk voor Van Gaal de periode. Want hij heeft eigenlijk steeds een korte voorbereidingstijd naar die Interlands. En in juni spelen ze 4 wedstrijden om de Nations League. En die Nations League, wat dat betreft, wordt een beetje lacher over gedaan op het toernooi. Maar je weet wel zeker dat je 4 serieuze wedstrijden speelt. Die zijn alle vier in juni gepland, eerste helft juni. Kan hij nog een week voorbereiding aan vastplakken, denk ik wel, minimaal een week. Dus dan heeft hij echt 3 weken om met die groep te werken. En dat is eigenlijk de enige periode tot en met het WK dat hij echt aan de slag kan met ze. Want ja, wat ik zei, die spelers worden pas in november vrijgegeven, een week voordat het WK begint. Dus dan heb je ook heel weinig tijd. Ja, nul eigenlijk. En, maar gaat hij dan ook daadwerkelijk, denk je, dat systeem veranderen? Ja, ik heb echt geen idee. Dat is volgens mij ook niet goed te voorspellen, omdat het ook een beetje afhangt van de periode daartussen. Hij zal het op zijn minst uitproberen, omdat hij weet dat als het Nederland zelf tegen zwaardere tegenstanders moet, dat hij toch iets zou moeten bedenken. Ja. Van Gaal had ook een ander klusje te doen nog na de winst op Turkije. Een dag later stond hij op het trainingsveld van zijn oude club SV De Meer om daar de jeugd te trainen. Hallo, waarom kijk je niet in mij aan? Als ik praat wil ik wel dat je even in mijn ogen kijkt. We juichen voor je. Ik onthoud deze quote. Ik ga dat thuis ook zeggen, denk ik. Maar dat is ook helemaal niet zo raar. Wij lachen er. Ik vind het heel normaal. Ik zeg het ook tegen kinderen. Ja, maar niet op die toon, denk ik toch. Nou, dan ken je me niet goed genoeg in mijn werksituatie. Maar ik vind dat eigenlijk heel... Ja, ik vind het normaal dat je ook tegen een kind zegt... kijk mij even aan als ik tegen je praat. Waarom vinden we dat raar? Het is al best wel treurig dat we dat raar vinden. Nee, maar het is ook niet zo raar. De opmerking zelf. Ja, maar hij zegt het en anderen zeggen het niet. Nee, maar weet je waar het om gaat? Ik vind het niet zo raar dat hij het zegt. Maar ik vind de toon waarop... Maar goed, dat is de hele verpakking van verhaal. Dat weet je gewoon. Het is een soort theatrale manier van optreden. Volgens mij weet hij heel goed wat het effect daarvan is. Ook op ons, op het media. En dat gebruikt hij gewoon. En dat kijk ik af en toe wel een beetje doorheen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het verschil is wel, Tjerk, hij werkt met topsporters over het algemeen natuurlijk. En dat waren dit niet. En dit waren F'jes van SV De Meer. Hoe ontvangen die dit, denk je, Sjoerd? Ja, ik heb geen idee. Op de ene zal het meer een andere indruk maken dan op de andere, neem ik aan. Maar het lijkt me redelijk imponerend. Er was ook nog zo'n mooi beeld dat hij dat jongetje toesprak. En dan zijn hand op dat... Hij doet dat altijd net too much voor je gevoel, hè? Hij gaat altijd in de overdrijving. Ja, maar ik denk meteen ook aan dat filmpje van destijds, hè, met Willem van Hanegem aan de ene kant. En maar die wou ik net noemen. Volgens mij doet Van Hanegem dat veel natuurlijker. Gewoon echt puur vanuit zijn eigen gevoel en veel. Met die snotneus. Dat die kinderen die vinden dat ook allemaal hartstikke leuk dan. Maar Sjoerd, waarom haalt dit het nieuws überhaupt? Dat Van Gaal daarbij die... Ja, het nieuws. Het lijkt me over alles. Nou ja, we praten er ook weer over. Het heeft het achter het journaal niet gehad, maar... Ja, het is gewoon een fenomeen natuurlijk, die man. Een mediafenomeen. En hij is daarin ook volstrekt onvoorspelbaar. Ik vind het ook... Kijk, dit soort dingen worden eruit gehaald. Ook zijn rare fratsen worden altijd uitgelicht op televisie. Maar ik vind hem ook een mediafenomeen in inhoudelijke zin. Hmm. Want ik zei net voor de grap van hij mag voor de eeuwigheid bondscoach blijven. Kijk, je hebt altijd iets dat er gebeurt. Hè? Dus dat hij ergens uit de bocht vliegt of iets raars zegt of wat dan ook. Maar als journalist, als volger, is het ook inhoudelijk altijd interessant wat hij zegt. Want hij communiceert ook altijd indirect met zijn elftal. Dus hij geeft nooit een persconferentie zomaar uit de losse pols. Of dat hij geen zin heeft. Er zit echt altijd een boodschap achter. Er is altijd een boodschap. En dat hoeft niet altijd... Ja, nee, dat is eigenlijk wel altijd interessant. En volg je hem ook beter? Volg je die stappen in zo'n persconferentie? Volg je die uitleg ook beter dan... Nou ja, Frank de Boer was de voorgaande bondscoach. Ja, nou goed, de communicatie... Het verschil in communicatie is natuurlijk helder. Nee, dat is communicatie in hoe hij het uitlegt, maar ook wat hij uitlegt. Ja, er zit altijd een kop en een staart aan het verhaal. En dat wil niet zeggen dat je het altijd mee eens bent, hoor. Helemaal niet. Maar en dat vind ik wel interessant. Hij heeft gebruikt de persconferenties ook als een verlengstuk om zijn boodschap... Hij weet, ik heb weinig momenten om met spelers te communiceren. Dit is ook een manier. Die spelers zien dat allemaal. Ja. Dat vind ik wel interessant. En bij heel veel trainers heb je dat totaal niet. En dan ga je zitten en dan denk je, waar gaat het over? Misschien was die opmerking aan het jochie ook wel een indirecte opmerking aan zijn spelers. Ja, dat hij daar Denzel Dumfries mee wilde. Ja, ik denk aan die opmerking toen met die presentatie van de nationale vrouwenploeg die toen naar Tokio ging... Met die opmerking over hij zelf later zei, dat ging niet per se over het Nederlands elftal. Ja. Dat was ook een boodschap, denk ik, hoor. Tuurlijk. Ja. Het is geen clown voor de groep. Mensen, ze nemen wel serieus. Nou, de spelers zullen ook af en toe om lachen natuurlijk. Ja, maar dat is het niet erg. Mag. En dat doen wij ook. Maar je neemt hem ook serieus om zijn inhoud. Ja. En daarmee bewijs je het. We gaan fietsen. EK wielrennen was afgelopen week. Het zal jullie niet zijn ontgaan, of toch wel? Ja, behoorlijk wel ontgaan. Ja. Ik heb het wel met Frits even gezien. Ik sta natuurlijk wat te zappen in andere sporten vooral. Maar en af en toe kwam ik dan bij NPO 1. Want maar ik heb dat slecht gevolgd. Ja. Sergio Lippens. Ja, ik denk dat de meeste media er ook niet bij waren. Ook de Nederlandse kranten. En nee, er waren heel veel gewoon... Het is een klein toernooi. Ja, nou, ja, wat zegt dit? Wat zegt dit? Het is een EK. Er zijn heel veel sporten heel groot. Het EK voetbal, je zou het maar winnen. In dit geval ook best aardige winnaars op het lijstje. Van de afgelopen jaren. Maar toch denk je... Het is de plek leuk, op de kalender. Ja. Het is bizar natuurlijk dat er 2 weken voor een WK... waar eigenlijk de hele wielerwereld naar uitkijkt. Want dat is het moment waarop iedereen top wil zijn... dat er dan nog een EK wordt gehouden. Dus een toernooi dat ook geschoven heeft op de kalender... op het laatste moment. Komt dat door COVID of heeft dat mee te maken? Heeft onder andere met COVID te maken... en met dus allerlei verplaatsingen. En ja, die Europese Unie, althans die Europese wielerunie... die moet dan een datum zien te vinden. Nou, in Italië wilden ze het wel organiseren. Ja, en dan is er in één keer zo'n EK. Maar we hebben het ook een keer hier in Alkmaar gehad in Nederland. En nou, het was best een heel leuk toernooi om naar te kijken. Maar het is toch allemaal van een ander niveau. Nou, als je gewoon kijkt naar de absolute top, is er meestal niet aanwezig. Ik zit de naam even te bekijken wat erop afkomt. Ja. Pogacar, Evenepoel, Sagan, Ganna bij de vrouw van Vleuten. Ja, maar Pogacar is voor mij ook niet een van de favorieten voor het WK straks. En kijk, laten we zeggen Wout van Aert. Gewoon de echt grote namen waarvan je straks verwacht dat ze er op het WK staan. En Mathieu van der Poel natuurlijk, dat heeft ook verschillende redenen. Hè. Is geblesseerd geweest, is ook weer net teruggekomen. Maar laten we zeggen, dat soort namen is daar niet aanwezig. Omdat ze zich volledig focussen op dat WK. Dus ook al ben je in goede doen, ben je fit, dan skip je het EK omdat je dat WK wil rijden. En je kunt best wat wedstrijden rijden natuurlijk. Hè, want dat is wel weer met de wielerkalender. Je kunt natuurlijk de wereld aan wedstrijden rijden in aanloop naar een belangrijk toernooi. Maar er zijn ook andere wedstrijden. Ronde van Groot-Brittannië was bezig. Daar hebben ploegen ook weer verplichtingen. Kortom, het loopt allemaal door elkaar. En eerlijk gezegd ben ik voorstander ervan om dat hele EK gewoon te skippen. Ja, want is er wel een andere goede plek? Want er zijn zoveel mooie wedstrijden in het wielrennen. Het kalender hangt aan elkaar van monumenten. Hè? En van klassiekers en van grote ronden. En waarom is het dan? Nou ja, omdat die Europese wielerunie ook een evenement wil hebben waar ze iets mee doen. En omdat, nou ja... door wat kleinere landen zijn die dat ook wel leuk vinden... en die het ook wel leuk vinden om zo'n evenement te organiseren. Maar volgens mij is het echt een ondergeschoven kindje. Ja, het is eigenlijk een weer een toernooi erbij. Wij kennen dat ook in het voetbal. In de tennis denk ik ook, Tjerk. Ja, die tenniskalender zit van 1 januari tot december of eind november zit dat hartstikke vol. Maar je hebt zelf de keuzes om te kijken wat je speelt. De hoogstgenoteerde spelers hebben een aantal verplichtingen om de grote toernooi in ieder geval te spelen. Maar je kan wel dus de kalender zelf maken. Dus alleen er wordt wekelijks toernooi aangeboden. Maar bij tennis gaat het om, voor, in ieder geval voor het grote publiek en de grote spelers, om de 4 Grand Slams. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Heel duidelijk. En dan heb je daar omheen nog heel veel grote toernooien. Maar dat zijn natuurlijk de meest aansprekende. En om even te vergelijken naar het wielrennen te maken. Ja, weet je, ik ben een supporter, voor niet heel veel meer. Maar ik kijk natuurlijk naar de Tour, de Giro en de Vuelta. Nou, en dan heb je dit jaar nog de Olympische Spelen erbij. Jij kijkt ook wel naar de Ronde van Vlaanderen in Parijs. Nee, dan komt het WK nog. Maar dan is voor mij, dat is het. Hmm. Weet je, en dan heb je nog wat klassiekers eromheen. Maar, nou. Maar wat dat betreft is het wielrennen ook super traditioneel natuurlijk. Hè, met al die evenementen die al 100 jaar bij wijze van spreken op dezelfde plek. Je ziet ook nauwelijks nieuwe klassiekers. Nou is dat ook een tegenstelling. Mm-hmm. Alleen de Strade Bianca heeft zich ontwikkeld tot een koers waarvan iedereen zegt van ja, maar jongens. Maar dat is nou maar echt die andere koers. Klassiekers blijven ook op niveau. Dus je hebt er ook helemaal geen behoefte aan. Nee, precies. Want iedereen leeft toch ook van kalenderweek naar kalenderweek. Ja, je leeft altijd gewoon naar die tweede week van maart of van april toe. Want dan weet je, dan komt Parijs-Roubaix behalve dit jaar. Maar bij het voetbal gaat het weer heel anders, Sjoerd. Want daar is altijd behoefte aan een extra toernooitje of een extra wedstrijd of een extra beker. Daar spelen natuurlijk ook altijd heel veel culturele belangen of commerciële belangen bij, wilde ik zeggen. Wielrennen. Ik vind het ook wel mooi dat de traditie daar zo bepalend is eigenlijk. Dat je eigenlijk kansloos bent als nieuw evenement. Ja, vind ik mooi. Je moet iets heel bijzonders doen, wil je als nieuw evenement er bovenuit steken. Zoals die Strade Bianca, waarvan iedereen zegt van dat is eigenlijk Parijs-Roubaix, maar dan nog heroïscher. En de Olympische Spelen, moet ik eerlijk zeggen. Want waar in de tennis de Olympische titel nog steeds ook een beetje ondergeschoven verhaal is, was dat in het wielrennen ook jarenlang zo. En je ziet daar de laatste jaren wel de ontwikkeling. Maar toch, dat renners het steeds belangrijker vinden om ook te scoren. Zeker, maar een renner hecht toch meer waarde aan een Tour de France overwinning. De uiteindelijke overwinning dan aan een Olympische Spelen. Robbins had liever de Tour gewonnen dan dat hij goud had gewonnen in Tokio. Maar die Conference League, Sjoerd, is dat echt alleen maar about the money? Nou, ik moet eerst zeggen dat ik daar helemaal niet zo negatief over ben, over die Conference League. Omdat het eigenlijk een toernooi is dat die twee grotere toernooien min of meer versterkt. Europa League en de Champions League. Ja, en eigenlijk voor de categorie daaronder toch nog wel een mooi snoepje is. Het zit minder in de weg dan pakweg zo'n WK voor clubteams. Ja, sowieso. Want, anders zijn ze vrij. En nu krijgen ze wedstrijd, de Vitesse's en de Utrecht's en Feyenoord. Precies, in de agenda zit het totaal niet in de weg. Vroeger had je natuurlijk ook 3 Europa Cup toernooien. Europa Cup 1, Europa Cup 2 en de UEFA Cup. Dat is nu eigenlijk weer terug. En ik vind eerlijk gezegd, als je die poolindelingen ziet van die Nederlandse clubs, ik vind het wel geinig. En Vitesse heeft daar meer te zoeken simpelweg dan in de Europa League. Nou, zo heeft iedere categorie club... Zit er veel verschil tussen eigenlijk? Want je ziet toch ook pools in de Europa League dat je denkt, ja, die zijn minder sterk dan in de Conference League. Zeker, nee, maar dat heeft ook met de loting te maken. Dus, er valt af en toe een ploeg het ene toernooi in of het andere toernooi uit. Dat ga je altijd krijgen. Maar over de hele lijn denk ik dat het wel redelijk... Ja, wel redelijk klopt. En een club als Vitesse of FC Utrecht of noem ze maar op, die vinden dat straks net zo mooi om in die Conference League te spelen. Omdat ze dan ook, dan heb je ook veel meer een reëlere kans om een rondetje door te komen en om een pool door te komen. Dus het is een beetje op maat gemaakt. Ik ben er niet zo negatief over. We hadden het er al even over, Gio. Het WK wielrennen. Mathieu van der Poel is onzeker. Hè? Niet helemaal fit, om het zo maar te zeggen. Dylan van Baarle onzeker. Tom Dumoulin sowieso afwezig. De Nederlandse selectie op het WK leek vooraf eigenlijk berensterk. Maar het zal toch een puzzel worden voor de bondscoach, Koos Moerenhout. Wie gaat dat parcours bestieren, Gio, denk je? Je bedoelt wat de Nederlanders betreft? Ja, van de Nederlanders. Ja, als Van der Poel meedoet, ik hoop dat Van der Poel echt meedoet. Want anders hebben we geen uitgesproken favoriet. Dan is het gewoon klaar. Met Dumoulin had ik twijfel van of dat een echte man zou zijn voor dat WK-parcours. Maar die heeft wel geweldig gereden vorige week in de Benelux Tour. En toen dacht iedereen van, oh, wacht eens even. Hij gaat toch echt straks ook op dat WK in Vlaanderen met die Vlaamse klimmetjes. Gaat hij ook hele mooie dingen laten zien. En toen werd hij geschept tijdens een training. Pols gebroken. Jongen. Van der Poel, dat is echt... Ja, in mijn ogen de enige die echt gewoon tot vol in die finale mee zou moeten kunnen gaan als die fit is. En hij heeft gisteren zelf heeft hij toch nog een beetje de twijfel gevoed door te zeggen van dat hij wel die wedstrijd won. Hè? Het was een wedstrijd van iets van 180 kilometer over kasseitjes en draaien rond de haven van Antwerpen. Ja. Maar hij was daar goed. Maar goed, als hij zelf al zegt, ik weet het nog niet, dan is die twijfel er toch nog steeds. En dan denk ik gewoon dat we toch maar naar de Belgen moeten gaan kijken. En dat Wout van Aert daar... Geen Mollema of zo die hoge ogen gooit? Ik zag het ook op het WK of op het EK, dat Mollema toen het echt hard ging op dat parcours, terwijl dat wel een parcours was die op zijn lijf geschreven was. Mm-hmm. Dat hij gewoon de benen niet had zoals hij dat zelf zei. Dus dan houdt het echt op, hoor. Even dan naar Mathieu van der Poel, die dan voor het eerst sinds de Spelen weer heeft gekoerst gisteren. En voor het eerst sprak hij ook over dat beruchte plankje, hè, waardoor hij viel in Tokio. Vooral was vrij duidelijk. Hè. Ik denk iedereen die een beetje verstand heeft, ziet dat ik naar die rots rijd en dat ik mijn stuur naar beneden duw in de wetenschap dat er nog een plank ligt. Ik zit ondertussen toch al 5 jaar ook in de mountainbike-wereld en ik heb nog nooit geweten dat ze na de verkenning iets weghalen van een officiële verkenning. Blijkbaar is dat wel gebriefd geweest, maar dat is een beetje miscommunicatie, zoals al eerder aangehaald. En... Maar is het jou nou wel of niet verteld door de mensen in de Nederlandse ploeg? Het is mij niet verteld. Oké, Van der Poel wist dus van niks. Dit zei bondscoach Gerben de Knecht in Tokio destijds. Het lijkt erop dat hij echt dacht dat daar nog dat plankje lag. We hebben daar meerdere keren over gesproken deze week. Dat zou het niet mogen zijn, zeg maar. En Milan Vader zei net ook al van... We hebben het er vanochtend bij het ontbijt nog over gehad. Ja. Nou, Gio, zeg het maar. Ja, er miste nog een zinnetje in het quoteje van Van der Poel. Want daarna zei hij ook meteen, maar het is er aan tafel wel over gegaan. Oké. Over dat plankje. Het is langzaam heen gegaan. Het is gewoon langzaam heen gegaan. En dat is misschien wel typerend voor de status die Van der Poel heeft binnen zo'n ploeg. Het is toch de vedette. En die dan ook echt niet zoiets heeft van, ik moet nou eens even goed gaan luisteren wat mijn ploeggenoten of mijn bondscoach te melden. Het is best een essentieel plankje, dat blijkt wel. Dat is ook wel iets wat misschien in een bespreking voorafgaand aan de wedstrijd even langskomt. Jongens, let op dat plankje. Ik denk dat Gerben de Knecht zichzelf dat kwalijk neemt. Ja. Dat hij het niet expliciet gewoon heeft gezegd. Dat hij het gewoon niet heel duidelijk heeft gemaakt van Mathieu. Ook al rij je 5 jaar mee, wat hij zelf zei. En het gebeurt echt wel vaker, hoor, dat die plankjes weggehaald worden. Maar ik denk eraan... Als leek vind ik het ook een heel raar ding, dat je een parcours gaat verkennen en dan is het parcours anders dan dat het parcours is bij de wedstrijd. Dat is toch heel iets... Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Waarom is dat plankje er wel bij de verkenning? Dat is omdat je dan bij de verkenning waarschijnlijk gewoon wat voorzichtiger, wat rustiger, hè, verkennend gewoon kunt kijken van oké, maar hoe loopt die sprong of hoe loopt die afzink? Ja. Het is de moeilijke kant en de makkelijke kant. Hè. Dat is eigenlijk gewoon de keuze. En renners kiezen natuurlijk die echt voor de top willen meedoen. Die kiezen voor de moeilijke kant. Het is wel een klassiek in de sporthistorie nu al. Hè. Het plankje van de Poel en het polletje van Van Breukelen en de bocht van Kramer. Als ik een bouwmarkt had, dan zou ik reclame gaan maken. Met de wissel van Kramer. De wissel van Kramer, ja. Ik zit opeens aan de quote van Van Gaal te denken. Misschien heeft hij bij de bespreking gewoon hebben ze elkaar niet aangekeken. Nee, maar, Gio, is dat het geweest? Nou, dat zou mij niet eens verbazen. Maar wat ik zeg, dat heeft ook met de status van Mathieu van der Poel te maken. En ook wel een beetje de, nou, ik zal niet zeggen de lonerrol die hij heeft. Maar het is natuurlijk wel gewoon een solist in heel veel opzichten. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk als sporter zelf verantwoordelijk. Absoluut. En dat weet je ook donders goed. Maar Gio, gaan we Mathieu van der Poel zien bij het WK, denk je? WK wielrennen. Hoop en twijfel. Nee, maar ik hoop het echt. Wat ik zeg, anders dan zelfs een Mathieu van der Poel op, nou misschien 98%, die gaat daar vol mee. Want hij heeft natuurlijk een karakter van, heb ik jou daar? En hij heeft natuurlijk een fantastisch lijf om daar te presteren. Maar als hij zelf al die twijfel voedt, te zeggen, ik weet het nog niet. Hij won gisteren, we gaan even naar mijn huis. Hij won gisteren dat wedstrijdje in Antwerpen, wel meer meteen. Ja, dat moet toch vertrouwen geven in richting de rest van het seizoen, zou je zeggen. Maar hij reed nog niet helemaal pijnvrij. Enkele laatste uren, echt zo die volle inspanning, heb ik het wel gevoeld. Maar het hinderde me niet om kracht te zetten. Dus het was wel geslaagd. Maar dit is natuurlijk nog geen WK voorbij. Nee, maar het maakt ook niks stuk. Zijn nee, nog dat was belangrijk. En als iemand eager is, hij heeft 6 weken niet gekoerst. Dat is, ja, maar hij rijdt niet als hij bij zichzelf het idee heeft dat hij niet gaat winnen. Aha. Als hij ook maar het idee heeft dat hij minder is dan wat hij normaal zou moeten zijn, dan rijdt hij niet, want hij gaat niet voor een top 10 klassering of weet ik veel wat. Hoop en twijfel. Hoop en twijfel. NPO Radio 1. Het is 10:30. Renate Kok met het nieuws. De jongeren in Urk die afgelopen weekend verkleed als nazi's over straat gingen, hebben excuses aangeboden. Hart van Nederland meldt een verklaring te hebben ingezien. Eerder zei de gemeente dat het ging om een protest tegen de coronamaatregelen. Maar de jongeren houden het in hun verklaring op een verkleedfeestje. Ouderenbond AMBO wil dat het makkelijker wordt om een papieren corona-QR-code aan te vragen. Nu het ernaar uitziet dat binnenkort op veel meer plekken zo'n code nodig is, is de bond actie van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de AMBO lukt het ouderen nu vaak niet om de papieren versie te bemachtigen van die code. Door klimaatverandering moeten mogelijk ruim 200 miljoen mensen over 30 jaar noodgedwongen naar een andere plek in hun land verhuizen. Dat heeft de Wereldbank bekendgemaakt in een rapport over klimaatverandering. Mogelijke gevaren zijn onder meer watertekorten en de stijging van de zeespiegel. En op Curaçao mag het homohuwelijk niet verboden worden. Dat heeft de rechter op Curaçao besloten. Zolang er voor stellen van hetzelfde geslacht geen gelijkwaardig alternatief is, zoals bijvoorbeeld het geregistreerd partnerschap, komt het weigeren van het homohuwelijk volgens de rechter neer op discriminatie. In 2018 lag er een wetsvoorstel om het homohuwelijk mogelijk te maken, maar dat haalde het niet. Langs de lijn en omstreken. Nog een half uurtje. We gaan zo meteen nog praten natuurlijk over Verstappen versus Hamilton. Maar nog even een staartje wielrennen, Gio. Want kijk, de Nederlandse vrouwen gaan ook daar naartoe. En die zijn in ieder geval wel altijd 100% kans hebben. Hè? Ja, alleen Anne van der Breggen is een mindere doen. In één keer. Wat is dat? Ja, die heeft die ronde van Spanje gereden. Dat is een vierdaagse trouwens. In het slot van de Vuelta. Ja. Daar rijden die vrouwen nog even 4 dagen. En daar heeft ze gewoon echt onder haar niveau gereden. Ze heeft bloedonderzoek laten doen. En ze heeft het idee dat er gewoon iets niet helemaal goed zit. Oké. En we weten nog niet wat mee dat ze stopt, hè? Dus na dit seizoen. Ja. Dat betekent gewoon einde carrière. Maar in hoeverre speelt dat mee? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat het ook wel een beetje dubbel zou kunnen zijn. Dat op het moment dat het al niet helemaal lekker gaat en je weet gewoon van oké, mijn carrière loopt ten einde, dat je eigenlijk ook wel een beetje afscheid aan het nemen bent. Maar ja, je wilt toch wel afscheid nemen op de WK, zou je zeggen? Nou ja, ze is natuurlijk de regerende dubbelkampioen, zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Ja. Maar ook daar heb ik geen heel goed gevoel over. Maar Annemiek van Vleuten daarentegen. Ja. Maar op de Olympische Spelen zouden we natuurlijk eventjes gaan winnen. Ja. Dat liep niet helemaal goed. Geen communicatie. Nee, dat is hem er ook weer hebben zo, ze trouwens afgelopen zaterdag ook, bijzonder goed gemaakt. Want dat was tactisch, vond ik, gewoon een hele sterke wedstrijd. Iemand mee vooruit sturen waarvan je denkt, nou, die is wel sterk. We zien wel wat erachter gebeurt. Laat die anderen maar rijden. Dat is ook gebeurd. Ja, en op het moment dat Van Dijk de een na de andere loste, had niemand meer er belang bij om erachteraan te rijden van de Nederlandse ploeg. Zo van, joh, die gaat gewoon lekker solo winnen. En dat vond ik toch wel een mooie opzet. Is het WK ook zonder communicatie? Al die koersen zijn zonder oortjes. Daarom vond ik het verhaal op de Olympische Spelen ook zo raar. Dat er ineens gesproken werd, ja, maar deze koers is zonder oortjes. Ze zijn het gewoon niet anders gewend op kampioenschappen. Maar wat ze daar deden, ik zat daarbij. Ik zag Van Vleuten juichend over de finish. Dat is ook een klassieker. Dat is ook een polletje. Zeker weten, joh. Wordt ook een andere tijdensport, denk ik nog wel eens. Maar hoe zit dat in die kopjes, Gio, dat niet weer gebeurt? Het lijkt me toch een beetje, dat speelt toch mee? Als je ik denk dat daar wel heel goed over gesproken is. En dat wat mij bijvoorbeeld opviel, was dat Annemiek van Vleuten zich in die achtervolgende de groep heel erg bemoeide met de tactiek. Waar ze normaal gesproken Van Vleuten is. Net als Van der Poel ook een solist. Die eigenlijk alleen maar voor zichzelf rijdt. Maar die was met andere vrouwen, met Demi Vollering onder andere, was aan het praten van, we gaan nu niet meer rijden achter die kop aan. Dus kortom, die was het een beetje aan het organiseren. En die was hartstikke blij toen ze over de streep kwam. Nou, dat heb ik ook niet heel vaak eerder gezien. Dus ik denk dat daar echt wel goed over gesproken is. En dan gaan ze zometeen weer voor haar rijden. Want zij wil die wereldtitel wel. Ik denk het ook. Ik denk ook dat ze een hele grote kans heeft. Dat gaan we zien. Over 2 weken is het zover. Daar begint eigenlijk al over een week. Ja. Met de tijdrit op zondag bij de mannen. En dan maandag de vrouwen. En zo gaat het de rest van de week door. We kijken ernaar uit. De voetbalfans die kijken ook naar iets uit. Want die mogen weer naar de stadions vanaf 25 september. Nou valt dat precies op een zaterdag. Dus dat is mooi. Vanaf die datum mag iedereen weer de Kuip, de Arena en al die andere stadions in. Mag volledig worden gevuld. Je moet wel een vaccinatiebewijs laten zien of een negatieve test. Is iedereen daar helemaal juichend blij mee, Tjerk? Sowieso. Ik volg voetbal op de voet. Ik vind het fantastisch om te kijken. Maar in die lege stadions, dat trok mijn aandacht echt zo'n stuk minder. En nu er weer mensen zitten, dan is die beleving zo anders. Er wordt gelijk beter gevoetbald. Bij mij als televisiekijker werd het al een stuk beter de afgelopen weken. Dan heb ik niet gedacht van, god, wat jammer dat er zo weinig mensen in de stadion zitten. Nee, precies. Twee derde was al goed. Ja, dat was voor het beeld al. Een verademing natuurlijk ten opzichte van vorig jaar. Jij bent in de volle stadion geweest dit weekend. Ja, want in Frankrijk mag het wel, ja. En het was ook helemaal vol. Dus, en vooraf iets laten zien? Met bewijs. Ja, met zo'n pas sanitair. Dat is in Frankrijk bijna overal. Hè, ook als je een kopje koffie gaat drinken. Dus ook veel weerstand tegen. Maar tegelijkertijd, zoals ik het ervaren heb, functioneerde het wel. Het is per land heel erg verschillend. Want in Spanje zijn de stadions maar voor 20% gevuld op veel plekken. Sommige landen doen het extreem regionaal. Hè. Dan kan het bij wijze van spreken zijn dat je in Dortmund een vol stadion ziet en in aan de oostkant een leeg stadion. Ja, dat was zelfs bij de Olympische Spelen zo. In Tokio mocht niks. En bij het wielrennen, daar bij de Fuji, dat was een andere prefectuur. En er zaten gewoon 10.000 mensen op de tribune. Ja, dat was heel bizar. Maar het is voor de Nederlandse clubs is het van cruciaal belang. Want die hebben natuurlijk al een verschrikkelijk zwaar jaar gehad. Zijn ook geholpen, zoals heel veel bedrijven. Maar Nederlandse clubs hangen voor een heel groot gedeelte aan bezoekersaantallen. Kijk, in grotere voetballanden krijgen ze ongelooflijk veel televisiegeld. En is relatief gezien het stadionbezoek minder belangrijk. Voor Nederlandse clubs is dat echt heel bepalend. Maar hoe was het om het mee te maken, om weer een bomvol stadion te zitten? Was dat nog bijzonder voor jou of was je dan weer heel snel gewend? Ik heb ook het EK gedaan voor de krant. Dus op Wembley had je de finale, dat was ook zo goed als vol. En dat was ook een redelijke belevenis om het zachtjes uit te drukken. Ja, mooier dan een vol Wembley. Dan moet je van goede huizen komen. En ze hadden ook allemaal wat bieren op toen, die avond. Maar goed, dat terzijde. Het is echt een verademing, ja, dat hebben we net al gezegd, maar vergeleken bij vorig seizoen. Het lijkt ook wel alsof mensen het nog intenser en bewuster beleven. Dat zag je ook de eerste keren dat er weer wat publiek in Nederland bij mocht. Er werd gejuicht alsof er levens van afhingen, zeg maar. Ook al was het bij Emmen tegen weet ik veel. Ja. En mensen zijn gewoon dolgelukkig dat ze terug mogen. En daarom heb ik ook het idee dat dat hele gedoe en de hele discussie met die QR-codes in het voetbal, even los van individuele gevallen, dat mensen zeggen, ik wil dat niet. In het voetbal is het eigenlijk geen thema geweest. Je bedoelt die coronapas, waar het nu over gaat deze dagen? In de culturele sector wordt natuurlijk nu op dit moment heel veel over gediscussieerd. In het voetbal was iedereen eigenlijk, even individuele gevallen nogmaals dagen later, was iedereen dolblij dat er weer mensen in konden. Maar het is echt een evenement, hè? Kijk, een stadionbezoek of straks een theaterbezoek. Maar dat is wat anders dan dat je naar de plaatselijke disco om de hoek gaat. En, ja, nee, tuurlijk. Over de kroeg en dat daar iemand moet staan. Dus daar gaat het vooral om, denk ik. Snap ik. Maar in het voetbal werd het wel heel snel geaccepteerd... Ja. Dat het er nou eenmaal bij hoorde. Want we mogen weer. Precies, ja. Goed, we gaan... we gaan nog niet over Verstappen hebben. Nee. We gaan eerst even naar muziek toe. Cool Kids, is dit. Echo Smith. It's not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids. Cool Kids, Hans zei het al, Echo Smith was dat. Ja, vorige week gloeiden we zelfs in het sportforum nog een beetje na van Zandvoort natuurlijk. En de winst van Max Verstappen voor een zee aan oranje fans. Een week later is de Nederlander weer terug op aarde na een pikante crash in Monza. Ja hoor, daar is de klap. Ze liggen er allebei af. Je gaat toch denken, dit gebeurt niet hè? Ja hoor. Oh, het is een taartschep. Hamilton schuift hem onder Verstappen. Wat gebeurt hier? Nou, een taartschep. Verstappen wordt de komende race 3 plekken naar achter gezet bij de start. Dat is de straf, los van of het terecht is of niet. Tekent dit wel de felle strijd tussen Verstappen en Hamilton? Is dat ook hoe we er naar kijken, heren? Dat het een felle strijd is en niet zozeer wie hier nou de schuldige en het slachtoffer is? Sjoerd? Ja. Nou ja, dat laatste, daarvoor heb ik al veel te weinig verstand van autosport. Maar dat het een geweldig gevecht is, waarbij je al een beetje aan Prost tegen Senna moet denken. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ja, in het wielrennen wordt ook wel eens links en rechts wat geduwd. Oh, jawel, Gio, maar over elkaar en buiten daar ook gaan nog ze wel eens maar... over de scheef. Hè? Daar kunnen we met Groene Wegen en Jacobs natuurlijk ook nog wel over praten. Maar dat zie ik op dit moment nog niet gebeuren. Althans, dat heb ik nog niet zien gebeuren in de Formule 1. Ja, ik vind het eigenlijk vind ik het geweldig. Het is gewoon topsport tot op het randje en het liefst nog iets eroverheen. En dat typeert volgens mij beide coureurs. Ongelooflijke mentaliteit, zo van jongens. Ja, liever inderdaad tegen die muur eindigen dan toegeven. Maar ook ik had het idee ook dat Verstappen had meer snelheid. Kijk, Hamilton kwam uit die pit. En ik denk, ja, Verstappen kan er in principe voorbij. Maar goed, ik ga ook geen jurylid spelen. Mooie discussies hoor. Allemaal. Ja, nee, maar het is toch prachtig dat je er zo over kunt praten. En ja, Sjoerd haalt net al voorbeelden uit het verleden aan. En er zijn er nog veel meer natuurlijk. Iedere sport heeft deze clashes nodig. Ik bedoel, die sport is natuurlijk veel minder leuk als er eentje al halverwege seizoen wereldkampioen is. En nu zit je iedere race toch met een soort van spanning. Ga je kijken, wat gaat er gebeuren? Nou, dat is precies wat die sport nodig heeft. Maar toch ook niet, want de Silverstone was er ook al een clash natuurlijk tussen de beide heren. Nu weer dit, bedoel, gevaarlijk. Misschien ook nog wel een beetje, Tjerk, of niet? Ja, maar het is wat je zegt, toch soort op het randje. Nou ja, dan gebeuren dit soort dingen in die sport helemaal. Ik bedoel, je voelt ook van, er kan weer wat gebeuren. En er gebeurt natuurlijk ook door die slechte pitstop van Verstappen, wat natuurlijk helemaal fout ging. Ja. Waardoor ze zo bij elkaar in de buurt kwamen. Ja, dus die Verstappen vrede op dat moment ook zijn stuur op. En wat ik ook mooi vind, is alles wat er na afloop gebeurt. Dus dan zie je toch ook dat het gewoon een apenrotsgevecht is. En Verstappen die niet naar Hamilton omkijkt, terwijl die... Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, wat deed Hamilton bij Verstappen? Dat denk ik dan, hè? Maar dat vond hij niet leuk, hè? Toen zei Verstappen, wat doe je nou? Ik stuur geen ziekenhuis in. Daar was hij even pissig over. En wat doet hij nu? Hij zet zijn auto bovenop op Hamilton. Ja. Ja, en door die halo. Ik heb liever dat ze elkaar zeg maar verbaal na afloop op die manier ook gewoon afmaken en proberen de zaak nog steeds nog meer op scherp te stellen. Vind en je proberen sportmanship niet voor zich. Nee, je sportmanship dat je toch even als je hij kijkt niet even of het goed gaat met hem. Maar het is geen sportsmanship. Maar dat hebben ze volgens mij allebei niet en dat kun je volgens mij in die sport ook bijna niet hebben. Ik vind de journalistiek ook wel heerlijk om te volgen. Ik ben geen fan van autosport, maar ik vind het wel prachtig om te zien hoe de Max-bewonderaars omgaan met dit soort situaties. Ja, heeft Max wel eens de schuld? Nou ja, ik vind het helemaal geen journalistiek. Nee, maar dat zo bedoel ik het ook. Ja. Zo bedoel ik het ook. Dat is ook mijn verwondering. Ik hoor, jij bent niet daar in de autosport, ik ook niet. Maar ik vind het meer allemaal fans in plaats van journalisten. Moet je nuanceren hoor. Er loopt er bij ons eentje rond. Die heeft het al vaker aan de stok gehad met de familie Verstappen. En die is heel kritisch. Oké, nou hartstikke goed. Zeker, maar wat ik op televisie dan zie... Probleem. Klopt. Ja, dan heb je absoluut een probleem. Het is een mediaforum nu, maar dan dat is wel meteen een lastige situatie. Een heel klein wereldje natuurlijk, hè, waar je meteen wordt afgerekend. Ja, dat is ook wat ik eigenlijk bedoel. Dat vind ik interessant te volgen, want het gaat heel anders dan in heel veel andere sporten. Zeker dan in het voetbal. Ja, bijna andersom. Ja, dat klopt. En zeker als je het via de tv volgt, dat is ongelooflijk. Ja. Maar Tjerk, jij bent coach. Stel je was coach van een coureur in dit geval. Zou je hem dan... In deze adviseren om na zo'n crash gewoon uit te stappen, niet om te kijken naar degene die ook gecrashed is, en gewoon weg te lopen? Weet je, ik zit natuurlijk niet in die sport, maar het lijkt mij in eerste instantie altijd belangrijk dat het moet niet levensbedreigend worden. Op het moment dat jij je auto parkeert op het hoofd van iemand anders, dat lijkt me wel handig dat je even checkt van beweegt hij nog. En toch gewoon dat hij scherp genoeg is om even gewoon een blik te hebben geworpen. Ik denk dat hij wel weet dat het oké zat. En dat je, anders loopt hij daar niet weg. Daar geloof ik niks van. Nee? Maar hij had ook een charme-offensief dan kunnen starten meteen dan. Hè. Zeg van, jemig jongen, wat gebeurt hier? Sorry, gaat het goed met je? Ja, maar ik denk die halo heeft hem... daar is in ieder geval geen discussie meer over. Nou, die auto landde er bovenop. Zo, ja. Ja, ik denk dat Verstappen wist dat het oké met hem was. Anders was hij daar echt niet zo weggelopen. Geloof ik niks van. Hij was ook nog aan het... Hamilton probeerde natuurlijk nog die auto eronderuit te gassen. Hè? Ja. Dus misschien hoorde Verstappen dat hij liep weg. Ja. En Hamilton was toch in zijn achteruit aan het gaan om die auto eronderuit te trekken natuurlijk. De conclusie is dit. Conclusie bij jullie is dus... Dit is goed voor de wedstrijd. Dit is goed voor de strijd. Voor de strijd. Dat mag je nu zeggen, omdat het allemaal... Ik hoop dat het tot het laatst strijd blijft. Ik bedoel, uiteindelijk, ik vind het gaaf om te zien. Maar vooral omdat het strijd is. Ik vind het als kijksport ongelooflijk saai. Misschien wel saai nog dan schaatsen. Sorry dat ik het zo zeg. Voor alle schaatsliefhebbers. Maar dit maakt het natuurlijk tot een verhaal. Mm-hmm. En dat is toch wel uiteindelijk wat we willen. Ja, maar de race op Zandvoort was een optocht waar je niet warm van werd. Nou ja, nee, ik niet. Sorry. Nee, maar dat, ja. Maar dat is heel persoonlijk. Het is ook een, ja, een moeilijk te volgen sport is het niet. Want je ziet wel wie er voorop rijdt, enzovoort, enzovoort. Maar het is wel een moeilijk te doorgronden sport, volgens mij. Als je gewoon kijkt. En daardoor wordt het heel snel saai. Hè, maar als je bijvoorbeeld zo'n serie op Netflix ziet. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Dan weet je niet wat je meemaakt. En ook hoe al die jongens, ja, kom ik weer, allemaal weer met een verhaal in die sport zitten. Ja, het is zo ver bij ons vandaan dat wij er gewoon volgens mij totaal geen enkele know-how en weet van hebben wat daar allemaal bij komt kijken. Dat moet ik wel zeggen, die jongens van de televisie, die zijn wel echt ingevoerd. Die weten waar ze het over hebben. Dat merk je wel. Ja. Dus ja, ik vind het fascinerend vooral. Ja. Nou, in ieder geval het resultaat is dat jullie de volgende race allemaal weer voor de buis zitten. Door Verstappen, kijk je. Ja, absoluut. Nou ja. En als je meer wil horen over die crash en die clash tussen die twee mannen, luister dan ook eens een keertje naar de Formule 1 podcast van de NOS. Goed, voetballiefhebbers dan opgelet. Zeker uit de omgeving Rotterdam. Feyenoord begint morgenmiddag dus al, dat is om 4:30 al, beste mensen, tegen Maccabi Haifa. Vanwege een Joodse feestdag kan er donderdagavond namelijk niet gevoetbald worden. En dinsdag en woensdag in de avond is het dan tijd voor de Champions League. De eerste speelronde in de groepsfase. Bier en bitterballen om 4:30. Denk ik dan, Sjoerd? Moet kunnen op dinsdagmiddag, toch? Ja, ik sla even over, maar... het is een heel raar tijdstip. Ja. Dat is het. Lijkt dat is me, een feit. Je had het net over commercieel belang van een toernooi. Lijkt me niet handig voor de kijkcijfers, denk ik. Nee, dit is heel slecht voor de kijkcijfers. Maar dan heb je wel meer van dat soort wedstrijden gehad. Hè? Ook met AZ in de eerdere ronde. Ja. Dat je met het speelschema heel ongelukkig komt te zitten. Dan even eens kijken over het algemeen toch wel, hoor. Ja, die zorgen wel dat ze kijken. Dan even sportief. Johan Baks is er dus niet bij. Wat we net in het sportnieuws bespraken. Hoe schatten we deze wedstrijd in? Nou ja, 50-50, denk ik. Hmm. Ik vond het vooral interessant dat wat Slot nog eens aangaf over... Ik geloof dat hij dat ook vanmiddag zei. Over de smalste selectie uit de geschiedenis van Feyenoord. Dat vond ik nog wel interessant. Want, dat is het ook. Ze hebben ongelooflijk veel spelers zijn ze kwijtgeraakt. En ze hebben er maar heel weinig voor teruggekregen. Dus Feyenoord is een soort glad ijs voortdurend. Als de beste elften zijn, dan is het best wel een leuk team. En als er ook maar één iemand wegvalt... of als er in een erger geval 3 of 4 wegvallen... hebben ze echt meteen een probleem. Waarom hebben ze dan op de laatste transferdag nog haps verkocht, ver verkocht? Ja, toch ook wel heel erg uit financieel oogpunt. En ze hebben natuurlijk wel gehoopt dat ze daar nog iets voor terug konden halen. Ja, daarin hebben ze de lat, dat is misschien ook wel goed geweest... de lat toch wat hoger gelegd dan in recente jaren... toen daar nog een Prato uit de lucht kwam vallen. Ja. Maar het gevolg is dat je gewoon echt weinig spelers hebt. Wel betere spelers gemiddeld genomen, denk ik, dan vorig jaar. Maar wel veel minder. En dus moet de jeugd het gaan doen dan? Ja, daar ontkom je niet aan. En dat is misschien uiteindelijk voor Feyenoord ook wel een soort blessing... Mm-hmm. Sorry voor het Engels. Maar dat kan natuurlijk helpen. Dat hebben ze in de eerdere periode. In de periode 2008 ongeveer. En toen het ook weer crisis was. Mm-hmm. Toen zijn een aantal jongens doorgebroken. Waar ze natuurlijk daarna heel veel profijt van hebben gehad. Mede dankzij Louis van Gaal. Ja, maar, die liet ze debuteren natuurlijk. En nam ze mee naar het... Ja, die heeft heel veel waarde gecreëerd voor die generatie. Ja, 2014. Ja. Maar dat begon een beetje in 2008. Kwam er steeds meer jeugd in het team. Uit financiële nood. En dat zou nu min of meer weer kunnen gebeuren. Maar is er genoeg talent in Rotterdam-Zuid? Dat zie je, vind ik, altijd pas in de laatste fase van de ontwikkeling van de jeugdspeler. Vaak hoor je de meest wilde verhalen over geweldige generaties. Niet alleen bij Feyenoord zo, maar ook bij Ajax zo. Ik vind altijd dat je het pas ziet als ze er echt zijn. En dan kun je pas echt beoordelen, wordt dit niveau Pek Zwolle of wordt dit niveau Champions League? Maar ze zijn gematigd positief over de jongens die er nu op het punt staan door te breken. En het helpt natuurlijk ook wel dat je een trainer hebt die gewoon een plan heeft. En dat klinkt een beetje simpel en denigrerend naar Dick Advocaat. Maar het is wel met Arne Slot heel helder wat ze voor de komende jaren willen met Feyenoord. En er is in ieder geval weer een aanzet tot een soort voetbalfilosofie. We hebben die documentaire, misschien heb je het fragment gezien... met dat hele pijnlijke moment waarin Koevermans aan de jeugdtrainers vraagt... wat is eigenlijk de voetbalfilosofie van Feyenoord? En dat er vervolgens een doodse stilte valt. Ja, dat is een jaar geleden. Nou, sindsdien is er in ieder geval een poging gedaan... om dat eindelijk een beetje vorm te geven. Ja. Die ken jij goed, hè? Die ken ik heel goed. Ja. Ja, zeker. Hij heeft het zwaar. Heb je nog contact met hem? Want ik begrijp dat hij wel zwaar heeft als directeur. Ik heb contact en hij is ook nog wel eens aanwezig bij wat evenementen uit het tennis. Tenminste, zoon tennist, of zijn dochter tennist goed. Zijn dochter tennist goed. Zijn zoon die heeft, is gaan studeren in Amerika. Maar het is nog steeds een tennisfamilie. Zeker. Ja. En hij was echt een goede tennisman. Ongelooflijke vechter. Dus wat dat betreft past hij denk ik heel goed bij de club. En hij was, nou, ik ken hem echt al heel lang. Maar dat was Feyenoord. Je kon niks over, ja, over Feyenoord kon je niks zeggen. Want hij is ongelooflijk Feyenoord. Gek was hij. Dus ik denk dat het dat hij... En hij is een slimme jongen. Is gewoon intelligent ventje. Dus ik weet gewoon zeker dat hij op zich daar wel bij zo'n club past. Alleen in de voetballerij heb je natuurlijk best snel het stigma van die tennisser. Maar het is wel een intelligente kerel. Hij zit er al jaren, toch? Ja, hij zit daar. Als commercieel directeur heeft hij natuurlijk daar lang gewerkt. Maar nu zit hij natuurlijk al als algemeen directeur zit hij er. Dus dat is natuurlijk een iets andere positie. Maar ik weet zeker dat hij daar geschikt voor is. Weet je, en dan heb ik het niet over dat hij een tennisverleden heeft. Gewoon als persoon en als, ik denk dat hij zo'n club kan leiden. Het is een ongelooflijk moeilijke job. Echt. Nou ja, zeker bij zo'n club. Zeker bij de club Feyenoord. En niet alleen door de druk, maar door die hele... Het is een soort waterhoofd, die club, met allerlei verschillende geledingen. Nou ja, als je dat kunt managen, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Stijn zit opeens helemaal midden in Feyenoord. Ja. Een club die overigens het afgelopen weekend dus niet heeft gespeeld. Maar goed, morgen dus tegen Maccabi, 16:30. En woensdag is het Champions League dag. Ja, morgen ook wel. Maar voor Nederland kijken we toch vooral naar woensdag als Ajax aan de beurt is. Uit tegen Sporting in Portugal dus. Dat moet je meteen winnen eigenlijk, Sjoerd. Ja, nou ja, Sporting is denk ik meteen de belangrijkste concurrent om de tweede plaats. En dat is echt wel een heel goed elftal. Zijn vorig jaar voor het eerst sinds jaren kampioen geworden. Echt met heel goed voetbal. En hebben eigenlijk bijna die selectie nog kunnen versterken, gek genoeg. Want meestal zie je ook in Portugal, net als in Nederland, dat je dan toch de sleutelspelers kwijtraakt. Dus dat is echt wel de ploeg. En jij zegt om de tweede plaats. Dus Dortmund steekt daar zo ver bovenuit. Ja, nee. Je weet nooit hoe zo... Kijk, ik bedoel eigenlijk met de tweede plaats niet zozeer dat je alleen maar tweede kunt worden. Maar Dortmund gaat van een van die twee ploegen normaal gesproken sowieso door. Dus dan strijd je, denk ik, met Sporting om die andere plek. Dus de wedstrijden eigenlijk die van woensdag moeten eigenlijk gewoon winnen. Of thuis. En Beziektas moeten ze ook beslechten. Het is natuurlijk een pool, dus je gaat altijd een beetje rekenen dat je uitgelijk moet spelen en thuis moet winnen. En daar zullen ze nu ook op vertrekken. Ja. Zie je Ajax overwinteren, Gio, in de Champions League? Nou, met deze pool geef ik ze in ieder geval wel een flinke kans. Als je een paar van die andere pools zag waar 2-3 echte topclubs in spelen, ja, dan was het meteen einde verhaal geweest. Ja. Maar ik heb hier nog echt wel het idee dat het zou moeten kunnen, maar... Ja. Je hebt gewoon een reële kans. Want als je inderdaad in de loting de pech hebt... dat je bij Bayern München en Manchester City zit, ik zeg maar wat. Kunt, hè, geloof ik. Ja, dat soort dingen kunnen, ja. Ja, Bayern München, Barcelona, dat speelt morgenavond tegen elkaar, beste mensen. Werd ooit 8-2 voor Bayern. Dus Koeman... Ja, misschien wel, ja. We gaan het meemaken. Ja, die, hoe heet die jongen die net noemt? Die schuift toch een plekje op. Nou, zo is het. Aan de bak. Revenge op Bayern München moet dat worden. Jongens, de tijd zit erop. Tjerk, Gio, hartelijk dank. En Sjoerd, jou ook natuurlijk hartelijk dank dat jullie hier waren. We hebben nog één man te gaan, hè? De laatste man. Ja, en als u dit hoort, dan weet u dat het woord is aan Diederik Smit. Ja, vandaag werd de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb verkozen tot de beste burgemeester ter wereld. Hij won de verkiezing van de City Mayors Foundation. De beste burgemeester van de wereld dus. Een klein uurtje geleden heeft Aboutaleb een dankwoord uitgesproken op het bordes van het Rotterdamse stadhuis aan de Koolsingel. En we luisteren nog even naar die overwinningsspeech van Aboutaleb. Ik ben de beste! Ik ben de beste! En niet alleen van Rotterdam, maar ook van Amsterdam en van Eindhoven. Maar ook van fusiegemeente Edam, Volendam. En van fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug. En van fusiegemeente Hof van Twente. En van de wereld, ja! En kijk maar aan als ik tegen je praat. Zegt hij er ook nog bij. Goed, dit was hem. Morgenavond zijn we er dus met Champions League, Bayern, Barça onder andere. En zo met het oog. Met Chris Keijnen. Tot morgen. Fijne avond. We ritselen en regelen er weer een mooi